50 languages. 96. 96. حروف ربط 3. حروف ربط 3. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. من به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. کی تلفن می کنید؟ کی تلفن میکنید؟ به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن میکند. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن میکند. چه مدت شما کار خواهید کرد؟ چه مدت شما کار خواهید کرد؟ تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه میخواند. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه میخواند. او به جای اینکه به خانه برود در بار مینشیند. او به جای اینکه به خانه برود در بار مینشیند. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی میکند. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی میکند. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. تا آنجایی که من اطلاع دارم همسرش مریض است. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم. من خواب مانده‌ام وگرنه به موقع می رسیدم. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم.